شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوی دلبندم، به نام خالق مهربان و سلام به همه شما گلگلیای خودم. انشالله که همتون حالتون خوبه. الهی شکر، انشالله همیشه خوش و سلامت باشین. بچه ها میدونین که امشب شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلامه. این مناسبت رو به شما کوچولوهای گلم و همینطور زوجترا من تسلیت میگم. میریم سر وقتی قصه قشنگ به اسم امانت داره کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پسر کوچولوی بود به اسم قاسم. قاسم کوچولو با پدر و مادر توی یکی از شهرهای کشورمون زندگی میکرد. قاسم کوچولو یک دوچرخه داشت که خیلی هم اونو دوست داشت. اونا یه همسایه داشتن که پسری به سن و سال قاسم داشت. اسم اون پسر کوچولو هم جواد بود. جواد کوچولو وقتی قاسمو میدید که سوار دوچرخه شده و داره توی کوچه دور میزنه، همینطور به اون نگاه میکرد. آخه بچه جواد کوچولو دوچرخه نداشت. یکی از روزها که قاسم داشت با دوچرخش بازی میکرد، سنگی به چرخ دوچرخش گیر کرد و افتاد. جواد کوچولو رفت و به قاسم کمک کرد تا بلند بشه، اما انگار قاسم نمیتونست پاشو زمین بذاره. جواد به در خونه اونا رفت و مادر قاسم رو صدا زد. مادر قاسمم پسر گلش رو پیش دکتر برد و به جواد گفت که جواد جون، این دوچرخه امانت پیش تو. مادر قاسم اینو گفت و رفت. جوادم خیلی با احتیاط دوچرخه رو به خونه برد و گوشه حیاط گذاشت. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که مامان جواد همراه با دختر کوچولوش به خونه برگشتن. مادر پرسید این دوچرخه مال کیه؟ جوادم همه قضیه رو برای مادر تعریف کرد. خواهر گفت خب داداش، الان که قاسم نیست، تو هم که خیلی دوچرخه دوست داری، پس چرا همجا نشستی و با اون بازی نمی کنی؟ جواد گفت آخه این دوچرخه امانته خواهر کوچولو، آدم که به امانت دست نمیزنه. مادر گفت آفرین پسرم، و بعد پسرش رو بوسید. غروب شد. هنوز جواد توی حیاط نشسته بود تا اینکه زنگ خونه به صدا در اومد. جواد در رو باز کرد و قاسم و مادرش رو دید. اون از اینکه قاسم و سالم و سر و حال میدید خیلی خوشحال بود. گفت بیا قاسم جون، اینم امانت تو، صحیح و سالم، من اصلا بهش دستم نزدم. مادر قاسم گفت جواد جون، خیلی از کمکت ممنونم، این دوچرخم تا فردا شب پیشت بمونه، اینم جایزه کمک کردنت، تا فردا شب میری با دوچرخه بازی کنیم. جواد خیلی خوشحال شد. قاسم گفت تو دوست خیلی خوبی هستی، از این به بعد دوتایی با هم دوچرخه سواری میکنیم، نوبتی چطوره، خوبه؟ جواد گفت آره. بعدم قاسم و مامانش رفتن. مادر جواد پیش پسرش اومد و پرسید چی شد جواد جون؟ جواد گفت هیچی، مادر قاسم اجازه دادن تا فردا شب با دوچرخه بازی کنم. اون گفت که این جایزه امانت داری. مادر جوادم دستی به سر پسرش کشید و گفت یه بچه خوب توی دل همه داره، همه دوستش دارن. آفرین به تو پسرم. بله بچه ها، جواد هم رفت و سوار دوچرخه شد. عزیزای دلبندم، میدونم که شما اونقدر گلید که همش کارهای خوب خوب انجام میدیم. امانت داریم یکی از اون کارهای قشنگه که شما بله انجام میدین. آفرین آفرین به این دوتا دوست خوب جواد و قاسم. موقعی که دوچرخه سواری میکنین مراقب باشین، چون ممکنه خدای نکرده متوجه نشین و زمین بخورین، اون وقت مشکل پیش میاد دیگه. نه خیلی دیگه، بگیریم بخوابین. منم میرم، فردا با یه قصه دیگه در خدمتتون هستم. اما اگر اجازه بدین یه بار دیگه شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و خدمتتون تسلیت بگم. تا فردا شب خداحافظ همه شما.